Obniżka krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Tragedia na jeziorze pod Nowym Miastem Lubawskim. Wywróciła się łódka, do wody wpadło 3 nastolatków. Rozpoczął się drugi etap wojny, ogłosił prezydent Ukrainy. Rosjanie, wracajcie do domu, nim będzie za późno. To przesłanie prezydenta Czech do żołnierzy armii Putina. Akcja ratunkowa na jeziorze Skarlińskim pod Nowym Miastem Lubawskim. Wywróciła się łódź wiosłowa z 3 nastolatkami. 2 podjęto z wody, trwają poszukiwania 3, informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, starszy kapitan Grzegorz Różański. Gdy strażacy dotarli na miejsce, 2 nastolatków znajdowało się już na brzegu. Jeden, jak się okazało, dopłynął samodzielnie do tego brzegu. Ta łódka wywróciła się około 50 metrów od linii brzegowej. Drugiego podjęło 2 świadków. Strażacy natychmiast przystąpili do reanimacji. Po chwili tą reanimację przejęli ratownicy z zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 3 nastolatek jest wciąż poszukiwany przez nurków. Na miejsce z Olsztyna jedzie specjalistyczna grupa wyposażona w sonar, by wspomóc strażaków na miejscu. Rozpoczął się drugi etap wojny, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski i zapowiedział, że Ukraina wkrótce przejmie inicjatywę na froncie. Zdaniem ukraińskiego przywódcy, agresor z każdym dniem traci potencjał militarny. Wojska rosyjskie słabną z każdym dniem. Żołnierze nie mają motywacji do walki. Słyszymy, że się nas boją. Zmienili już swoją taktykę. Myślą już jedynie o obronie terytoriów, które okopują. To jest kolejna fala tej wojny. Nie będzie nam łatwo, bo oni budują linie obronne. Okopują się. Będzie nam trudno, ale to jest druga faza i my przejmiemy inicjatywę. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zapadną ważne decyzje w sprawie powołania Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Były generał NATO, a dziś prezydent Czech, Petr Pavel, odwiedził na froncie ukraińskich żołnierzy. Rzeczniczka prezydenta poinformowała, że jest on pierwszym zagranicznym przywódcą, który po rosyjskiej inwazji pojechał na wschód Ukrainy. Relacja Wojciecha Stopby. Na poligonie w obwodzie dniepropietrowskim były natowski generał, a od niedawna prezydent Czech spotkał się z ukraińskimi żołnierzami przed ich wyjazdem na front. Przyjechałem, aby dodać im odwagi, skomentował na Twitterze swoją wizytę Petr Pavel. Na ukraińskim sprzęcie wojskowym Petr Pavel napisał po angielsku: Rosjanie, wracajcie do domu, nim będzie za późno. Wcześniej Petr Pavel rozmawiał z władzami w Dnieprze. Zapewnił, że Republika Czeska podchodzi poważnie do objęcia regionu patronatem przy odbudowie Ukrainy. Prezydent zwrócił uwagę, że podobnie jak Czechy, obwód dniepropietrowski opiera się na przemyśle. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Następca brytyjskiego tronu, książę William i jego małżonka, księżna Kate, uczcili wspólnie 12. rocznicę swojego ślubu, a uczcili w sposób bynajmniej nie z królewską pompą, ale najzwyczajniej, umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcia ze wspólnej rowerowej przejażdżki latem w Norfolk. Para pobrała się w kwietniu 2011 roku po 8-letniej znajomości. Ślub Williama i Kate był wielkim wydarzeniem medialnym. W samej telewizji Wielkiej Brytanii oglądało go prawie 25 milionów osób, a widownie na całym świecie szacuje się na 2 miliardy. Para doczekała się 3 dzieci, księcia George'a, księżniczki Charlotte oraz księcia Louisa. Po śmierci królowej Elżbiety William i Kate otrzymali tytuły księcia i księżnej Walii. Nawet 12 milionów osób w Polsce cierpi na alergię, ale spora część nawet nie jest świadoma, że ją ma. Katar, kaszel, duszności, świąt lub łzawienie oczu to najczęstsze objawy, które dokuczają przy uczuleniu. Jak odróżnić alergię od zwykłego przeziębienia? Pytała Joanna Stankiewicz. Wiosną alergie dają się we znaki. W słoneczne, ciepłe dni w powietrzu jest bardzo dużo pyłków drzew. Przełom kwietnia i maja to czas pylenia brzozy, powiedział dr Piotr Nobrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Osoby, które są uczulone na pyłek brzozy, reagują bardzo intensywnie. Łzawienie oczu, zatkany nos, katar, kichanie, świąt skóry. A u osób wrażliwych, bo oddychamy tym pyłkiem, może dochodzić do kaszlu, świstów, duszności, czyli objawów astmy. Jak zatem odróżnić alergię od przeziębienia, wyjaśnia profesor Marek Kulus z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W infekcji będziemy mieli zwykle gorączkę, natomiast w alergicznym nieżycie nosa i spojówek nie będziemy mieli gorączki. Jeżeli oczy nas swędzą, nos swędzi, to wtedy musimy pamiętać, że świąt jest charakterystyczny dla chorób alergicznych. Najczęstszą chorobą alergiczną jest alergiczny nieżyt nosa. Z tego powodu cierpi 9 milionów Polaków. Nieleczona alergia może prowadzić do astmy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie powoli zaczyna się klarować sytuacja w kontekście spadkowiczów. Po tym jak Śląsk przegrał dziś we Wrocławiu z Radomiakiem 0-1, do pierwszej drużyny nad strefą spadkową Zagłębia Lubin traci już 4 punkty. Lechia Gdańsk i Miedź Legnica są w jeszcze gorszym położeniu. O 15:00 zaczęło się spotkanie w Mielcu. Stal gra z Koroną Kielce, typowaną przed rozpoczęciem rundy wiosennej jako niemal pewny kandydat do spadku. Tymczasem trener Kamil Kuzera tchnął nowego ducha w Koroniarzy i raczej zobaczymy ich w kolejnym sezonie na poziomie Ekstraklasy. A w tym meczu po 5 minutach remis 0-0. Dziś jeszcze o 17:30 spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. Nasi hokeiści grają dziś drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Wczoraj rozbili Litwinów 7-0. Dziś skala trudności idzie w górę. Gramy z gospodarzami turnieju, Brytyjczykami. Tak charakteryzuje rywali zdobywca 3 bramek w meczu przeciwko Litwie Patryk Wronka. No, na pewno grają agresywny hokej, tak? Grają ten kanadyjski styl, dużo narzucają, walczą, ale mają też świetnych zawodników technicznie, więc no jest to drużyna już taka typowo elitowa, mi się wydaje, więc no musimy zagrać na 100%, musimy mieć też na pewno dużo szczęścia, bo szczęście sprzyja lepszym i mam nadzieję, że będziemy mieli już 6 punktów. Kanadyjski styl, o którym mówił Patryk Wronka, bierze się stąd, że w składzie Brytyjczyków wielu naturalizowanych graczy z kraju klonowego liścia. Ze spraw tenisowych dziś w prestiżowym turnieju rangi 1000 w Madrycie grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Świątek pewnie koło 19:00 rozpocznie spotkanie z Amerykanką Bernardą Perą. Hurkacz po 16:00 powinien pojawić się na korcie i stoczyć zapowiadający się ciekawie, ale i ciężko dla naszego tenisisty pojedynek z Chorwatem Borną Cioriciem. Z kolei o 18:00 nasi piłkarze ręczni w Ostrowcu Świętokrzyskim zagrają z Łotwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Relacje z tego spotkania w trzeciej stronie medalu. Na miejscu będzie Mateusz Warianka, a trzecia strona medalu rozpoczyna się tuż po 17:00. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś chmury i deszcz jedynie na Podkarpaciu. Poza tym bardzo dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Od 14 do 16 stopni chłodniej tylko nad morzem, tam od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mitwocha. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Przypomnimy ten występ dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Co pan tam niesie? Punkty z programu lojalnościowego mojej stacji. Aż tyle? Rok zbierałem. W Orlen Litaj dostanie pan tyle samo punktów w promocji.

through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. Minuty po 15, jak słuchać przyjemnie, toczy się to niedzielne popołudnie z Trójką. Jedziemy przed siebie w doborowym towarzystwie muzyki w Trójce. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival przed momentem. Dokąd państwo zmierzacie? Co podnosi ciśnienie? Co dzieje się w drodze i po drodze? O to dzisiaj państwa pytamy. 227 Trójek. To teraz zagrajmy sobie po polsku. Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę, tak niewiele myślę.

program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 16 w Trójce na gorąco. Kings of Leon, Sex on Fire, długi weekend. To i więcej czasu, by na przykład porozglądać się po stronie Trójki. A tutaj między innymi nowe rozdanie listy Trójki. Na pierwszym bez zmian Ghosts Again, Depeche Mode. Tak samo bez zmiany i na drugim, i na trzecim Kaśka Sochacka i Riverside. Ale macie państwo tutaj szansę zrobić przetasowania. Śmiało, w wolnej chwili proszę zajrzeć na stronę Trójki i na przykład może tak poprzeć jedną z propozycji. Ta w Trójce właśnie teraz. Bartek Królik i Król, Chłopiec z zapałkami. Zaczyna za wcześnie, noc mi dodaje lekkości.

rozlewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Polskie Radio. Takie to miłe. 18 minut do 16. Ostatni dzień kwietnia, ale dla wielu z nas początek długiego weekendu. W Trójce przed momentem, no właśnie, męskie granie. 227 trójek. Dokąd państwo się wybieracie? Jakie są cele? Co podnosi ciśnienie oprócz kawy? Nie tylko w czasie jazdy. A może nigdzie się państwo nie wybieracie, bo po prostu jest potrzeba takiego normalnego, świętego spokoju. W każdej chwili można dać znać również o sytuacji na drogach. 227 trójek. Dla całej redakcji programu Trzeciego Radia dobrego 1, 2 i 3 maja i dobrego, do widzenia. Jak to się mówi, wielkie dzięki. Pozdrowić, jak słuchać też można. 227 trójek i fajnego posłuchać. Jedziemy dalej. Whiskey in the Jar w Trójce. Thin Lizzy.

życiu. Piękne są tylko chwile, to warto je kolekcjonować, aby tych momentów, proszę Państwa, sporo w tę majówkę. Chwile nawet dłuższe z polską muzyką, tak przy okazji w Trójce we wtorek od rana do wieczora flagowe polsko-biało-czerwone polskie utwory. Co jeszcze ciekawego przygotowaliśmy dla Państwa na majówkę, o tym więcej na stronie Trójki, na antenie. Tymczasem za 6 minut, bo mamy 6 minut do 16, Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki, do którego bardzo przyjemnie dojedziemy sobie z grupą R.E.M. Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, Trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.